საქართველოში უკვე რამდენიმე დღეა სტუმრად არიან ჩამოსული ქვეყნის პირველი სიდედრი და პირველი სიმამრი. მოგესალმებათ ღამის შოუ დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად და იგივე თემაზე მე მინდა გითხრათ, რომ მიხეილ სააკაშვილის სიდედრის და სიმამრს ძალიან მოეწონა საქართველო. მათ თქვეს, რომ ვიცით, რა ჩვენ უკვე მოვასტარეთო თბილისში გასეირნება და ძალიან თბილი ქალაქიო, ძალიან ბევრი ახალგაზრდა დადისო ქუჩაშიო, ისინი ჩვენთან მოდიანო თბილად, გვესალმებიანო, რაღაც ხელს გვიქნევენ და ბოლოს ესე ეშმაკურად იზიმებიან და გვეკითხებიან, რომ ჰოლანდიიდან რამე ხუარ ჩამოგიტანიათო ჩვენთვის. ბევრი შეკითხვა არის რუსთავი ორის გაკოტრებულად თავის გამოცხადებასთან დაკავშირებით და მინდა ამას გამოვეხმაო რა. რუსთავი ორის პროგრამულმა განყოფილებამ გადაწყვიტა, რომ ხარჯების შემცირების მიზნით რაღაც გადაცემები ერთმანეთთან გააერთიანოს. და ერთ მაგალითს მოგახსენებთ, ეს არის, რომ კურიერი უნდა გაერთიანდეს ტელეგიპუცებთან. და ესე იგი, როგორი იქნება ეს გაერთიანებული გადაცემა? ნათია ლაზაშვილს და ზალ უდუმაშვილს ესე მუცლებში ექნება ჩამონტაჟებული ეს მონიტორები და პირდაპირ ჩართვებს ტელეგიპუცები გააკეთებენ. ასე მაგალითად, აი ნათია იტყვის, რომ ახლა პარლამენტის სხდომიდან პირდაპირ გვერდება ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი დიფსი. დიფსი გესმის ჩვენი? და იქიდან დიფსი: გამარჯობა, სესია დაიწყო. მოხსენებას იწყებს ძივი თარგამაძე. ესე იგი, ახლა დეპუტატები ძილის დროა. კარგად. ესე ფიქნებას გადაწყვეტ. ღამის შოუს რაც შეეხება, ღამის შოუ ჩვენ მივიღეთ რაღაც რამდენიმე წინადადება უკვე სხვადასხვა არხებისაგან. ასე მაგალითად, ტელეკომპანია იმედმა შემოგთავაზა, რომ გადმოდითო ჩვენთანო და რასაც მან წელიწადში გიხდიანო, იმასო ერთ გადაცემაში გადაგიხდითო. პირველი არხი დაგვიკავშირდა და გვითხრეს, რომ გადმოდითო ჩვენთანო და ხელფასსაც დაგინიშნავთო და პენსიასაც დაგინიშნავთ, რა თქმა უნდა. ტელეკომპანია ევრიკას გამოგვეხმაურა და ასე გვითხრა, რომ ну марталиао, ესე იგი, რასაც მან ერთ გადაცემაში გიხდიანო, ის შეიძლება ერთ წელიწადშიც ვერ მოგცეთო ჩვენო, მაგრამ ბენდი გვყავს ჩვენიო. ყველა საინტერესო მაინც ევრიკის წინადადება იყო ამ სამიდან ჩვენთვის. არის მეორე ვერსია კიდე, რომ ეს ღამის შოუ ჩვენი გადაცემა დავშალოთ და ნაწილებად გავყიდოთ. ასე მაგალითად, მონოლოგი გავიდეს პირველ არხზე, ჩვენი ვიდეობიტები გავიდეს ტელეკომპანია მზეზე, სტუმრების ბლოკი გავიდეს ევრიკაზე და ჩვენი გადაცემის ბოლო ხუმრობა გავიდეს მეორე არხზე. ნუ ეს იმ შემთხვევაში, თუ მეორე არხის მთელი საეთერო დრო ჩვენს ბოლოს ხუმრობას დაიწებს. აი ამ შემთხვევაში შეიძლება. სხვა ტელეკომპანიას რაც შეეხება, ბადრი პატარკაციშვილის კიდევ ერთ ხმაურიან შენაძენზე მინდა მოგახსენოთ, მან შეიძინა ინგა გრიგოლია ტელეიმედისათვის. და უკვე შეიძლება იმის თქმა, რომ ალბათ ამას გულისხმობდნენ ტელეკომპანია იმედის თანამშრომლები, როდესაც ისინი ამბობდნენ, რომ იმედის ხმას მალე მცირე აზიასა და აფრიკაშიც გაიგონებდნენ. კახა ლომაიას ახალ ინიციატივას აუცილებლად შევეხები მონოლოგში. ეს არის, რომ ეს ფასიანი უმაღლესი სასწავლებლების ატესტაცია, ну ამ ინიციატივის შედეგად ნავარაუდევია, რომ ზოგიერთი ფასიანი უმაღლესი სასწავლებელი დაიხურება და მე პირადად რა თქმა უნდა ვეთანხმები ამ ინიციატივას, იმიტომ რომ ხომ ჯობია ფული, რაც ამ ფასიანი ინსტიტუტებში უნდა გადაგეხა და სწავლისათვის გამოიყენო, ხო? ხო ჯობია და ეს უკვე გააპროტესტა ამ ინიციატივას, უკვე მოყვა პროტესტი რამდენიმე ფასიანი სასწავლებლისაგან. ასე მაგალითად, იოანე საბანისძის სახელობის სტომატოლოგიური კოლეჯის რექტორატმა განაცხადა, რომ ამ კახა ლომაიასო, კაცო, რაც ჰაგიოგრაფიასთან არისო დაკავშირებული, ყველაფრის მოსპობა უნდაო და ჩვენი დახურვა მაგითო უნდაო. ამ აქციის შედეგი ალბათ იქნება ის, რომ ის შენობა ნაგებობები, რომლებშიც ახლა ეს უცნაური სახელების მქონე უმაღლესი სასწავლებლებია განთავსებული, დაიბრუნებენ თავიანთ ძველ სახელებს. ასე მაგალითად, თბილისის შენობა, რომელშიც განთავსებულია თბილისის რიტორიკულ მანუფაქტურული კოლეჯი, დაიბრუნებს თავის ძველ სახელს: სახაჭაპურე გაზაფხული. ქუთაისის საერთაშორისო ქიმიისა და ეროვნული მენეჯმენტის აკადემია დაიბრუნებს თავის ძველ სახელს ქუთაისის საბაგირო და ხობის ქსოვისა და ჟურნალისტიკის უმაღლესი სასწავლებელი დაიბრუნებს თავის ძველ სახელს ქალაქის ნომერ მეოთხე მიწისქვეშა გადასასვლელი. აგრეთვე მინდა შევეხო გერგუთის კოლონიიდან პატიმრების გაქცევის თემას. ესე იგი, კოლონიის უფროსმა განაცხადა, რომ გაქცეულია 41 პატიმარიო. ჩავიდა მასთან ირაკლი ოქრუაშვილი, მეორე დილითვე და შეეკითხა, რომ საიდან იციო, რომ 41 პატიმარი გაიქცაო და კოლონიის უფროსმა უთხრა, ვითვლიდიო მეო. ესენი რო გარბოდნენო აქ გაქმე ვიდექიო, ესე სათითაოდ ვითვლიდიო. აბა მეტი მე აქ რას ვაკეთებო? და შეკითხა შემდეგ ოქრუაშვილი შეკითხა, რომ რამდენი არისო დაჭერილიო ამათგანო და კოლონიის უფროსმა უთხრა, რომ 6 არისო დაჭერილიო. როგორ 6-იო კაცო, 7 არისო დაჭერილიო. არა კაცო, მაგასაც ვითვლიდიო, 6 დავიჭირეთო და 7 რანაირადო. შენი თავი მიათვალეო? საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა კახა ბენდუფიძემ პარლამენტს წარუდგინა ახალი საგადასახადო კოდექსი. ცნობილი გახდა, რომ ამ ახალ საგადასახადო კოდექსს უკვე გაეცნო 153 ბიზნესმენი. აქედან 3-მა გადასახადების გადახდას თავი გაანება, ხოლო 150 არ დაუნებებია. ისინი არასოდეს იხდიდნენ გადასახადებს. და მონოლოგის ბოლოს მინდა გაგაცნოთ ერთი წერილის შინაარსი, წერილისა, რომელიც ბატონმა შალვა ნათელაშვილმა მიწერა გაზეთ Christian Science Monitors. ესე იგი, წერილში ბატონი შალვა ამ გაზეთს მიმართავს, რომ ეუბნება, რომ იცით და დიდი მადლობაო, რომ ჩემს ბრიფინგებს რო ესე სრულყოფილად აშუქებთ და აქვეყნებთო, მაგრამ ერთი თხოვნა მაქვს, რომ თუ შეიძლება ეს ჩემი ბრიფინგებიო რუბრიკიდან ეს საინტერესოა, პოლიტიკის გვერდზე რო გადმოვიტანოთ, თუ შეიძლება.